Nătângul și domnița întristată. Basm românesc. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu. A fost odată ca niciodată. În vremuri de mult uitate, un împărat avea o fată de o frumusețe nemai văzută. Se dusese vestea în toată lumea și veneau din toate zările flăcăii să o pețească. Numai că, pe neașteptate, prea frumoasa domniță se îmbolnăvi de o boală ciudată. Voia bunei pieri, de auzit și de știut nu mai voia să știe și să audă de nimic, și ceasul între stătea într-un jilț, copleșită de o mare tristețe. Împăratul, îndurerat peste măsură, chemă la curte toți fetnicii și vraci din împărăția sa și din alte împărății, doar o izbuti vreunul din ei să afle pricina tristeții domniței. Sosește împăratul! Luminăția! V-am chemat, preanvățați sfetnici vraci, pentru a afla boala de care suferă mult iubita mea domniță. Vreau să se știe că acela care o va vindeca va primi 5 pungi pline cu galbeni. Împărate luminate, ne-am adunat aici toți sfetnicii tăi cei mai credincioși și mai învățați. Sosit au și vraci de peste 9 mări și 9 țări, care multe au văzut și cunoscut, și cu toți împreună ne-am gândit, dar leacul ceva să izbăvească pe prea frumoasa domniță, tot nu l-am găsit. E adevărat ce greiești, vraciule? Din păcate, da, luminăția ta. Dar tu, bătrânul și înțeleptul meu prim sfetnic, dă-mi tu măcar o rază de nădejde. Prea luminate, împărate, te știu de când erai un prunc în leagă și te îndrăgesc ca pe feciorul meu. Dar nu pot desluși boala domniței și nici nu am o cât de mică licărire de nădejde. Răptul capului nu pot lăsa ca domnița să se prăpădească din pricina tristeții ce-a copleșit-o. Voi trimite crainici să vestească în toate colțurile împărăției că o voi da de soția celuia care va izbuti să o facă să se înveselească. În vremea aceea trăia într-un sat o femeie care avea 3 feciori. Cei 2 feciori mai mari, crezându-se mai isteți, îl disprețuiau și îl huleau pe mezin cu vorbe de ocară și chiar îi dăduseră în batjocură porecla de nătângu. Iată că într-o bună zi, unul din crainici împăratului ajunse și în satul unde locuiau cei 3 frați. Împăratul vestește pe toți supușii săi că prea frumoasa domniță zace greu bolnavă. Cel care îi va afla leacul o va lua de soție și va primi coroana împărătească și toată împărăția. Auziră-ți, fraților? Auzit? Da, am auzit și eu. Ce-ai, nătângule? Cum îndrăznești să te amesteci în vorba noastră? Vezi-ți de treburile tale și nu te vără unde nu-ți fierbe oala. Iertați-mă, fraților, dar eu socotesc că e bine să încercăm toți 3, pe rând. Ce? Ce ai spus? Da. Și care va izbuti o va lua pe domniță de soție, iar coroana o va împărți frățește în 3. Auzi ce ne mai lipsea? Cărdășie cu nătângul ăsta. Să plecăm la drum cu netot. Da, lăsați-i pace. Ce aveți cu el de mereu îl prigoniți? E, maică, de m-ar lăsa frații să încerc și eu, știu ce aș face. Taci, băiete. Ce-ai face, nătângule? Iată, aș lua cele mai frumoase mere din mărul pe care le îngrijesc eu, le-aș pune într-un coș și le-aș duce domniții în dar. Ce tot vorbești, niște mere, mare scofală. Nu mai ție-ți pot trece prin minte asemenea lucruri. Am vorbit eu cu mărul meu și el mi-a spus. Auziți, fraților, stă de vorbă cu pomul. Vorbe de nătâng, dă zor cu mărul lui. Una, două, mărul lui. Poate că degeaba al noi să cotiți atâta pe bietul băiat. Degeaba n-ai auzit ce nerozii spune? Cine a mai auzit măr vorbind? Uite că mie mi-au plăcut vorbele fratelui vostru. Na. Dacă astfel socotești dumneata, mamă, te pomeniști că așa o fi. Atunci, ce mai stăm? Hai, frate, hai să mergem de grabă în grădină și să culegem merele din mărul nătângului. Mergem, mergem, dar să nu uiți cumva în voiala, frate. Domnița e a ta, iar domnia o împărțim frățește pe din două. Cu coșul plin de mere pe mână, fratele cel mai mare ieși pe poartă și a mers cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate. Cum mergea el așa, grăbit, nevoie mare și cu nasul tot pe sus, amețit de bucuria viitoarei sale mări, îi răsări în cale un iepure. Prietene! Hei, prietene! Ce vrei? Mi-e foame. Ce-i zi cu asta? Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. N-am nimic de mâncare. Dar în coș, ce ai? Ia, niște broaște. Broaște să fie. Cum ai spus? Hei, hei, dar unde te-ai ascuns, Ligioană? Hei, ascultă, unde ești? Luminăția ta, un flăcău ce vine tare de departe dorește să se înfățișeze înaintea măriei tale. Zice că i-a adus un dar domniței, un coș plin cu mere nemai văzute. Să intre, să intre! Să intre flăcăul cu merele! Mă închin în fața luminăției tale. Ridică-te, voinice, și vino de grabă cu mine. Auziam că ai adus un dar de preț pentru domniță. Așa e, luminăția ta. Ia-t-o pe fica mea. Bună vreme, domniță. Ce dorești, străine? Iată, ți-am adus în dar mere rumene ca văpaia focului, cum altele nu se mai află pe lume. Mere? Vreau să le văd. Unde-s? Aici, în coșul acesta. Privește, domniță. Iată-le. Mai bine? Cum de-ai îndrăznit? Cum de-ai îndrăznit să-ți bați joc de mine? Străjeri, veniți de grabă! Ce s-a întâmplat cu mine? Cine a adus atâtea broșnurile ta? Tu, flăcăule! Eu am adus mere. Tată, eu bat jocuri. În loc de mere mi-a adus un coș plin cu broaște. Domniță, jur, jur că erau mere. Stresul! Oruncă, măria ta! Oruncă, măria ta! Luați-l de gheamă și alungați-l pe îndrăsneți! Iertare, măria ta, iertare! Înainte de asta aveți grijă și plătiți-i cum se cuvine pentru asemenea drăsneală. Ați înțeles? Înțeles, măria ta! Schilodit și umilit, fratele cel mare s-a târât cum a putut până acasă și s-a așezat pe bolit. Despre pățanea lui n-a scos niciun cuvânt. A spus numai că niște răufăcători i-au muiat oasele pe drum și n-a putut merge mai departe. Fie ce o fi, eu nu mă tem. Mă duc și eu cu un coș cu mere. Și-a plecat și mijlociu cu coșul plin de mere pe mână și-a mers cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate. cum mergea el așa grăbit, nevoie mare și cu nasul tot pe sus, amețit de bucuria viitoarei sale măriri? Hop, îi lăsare în cale iepurile acela, știți dumneavoastră care anume. Prietene! Hei, prietene! Ce vrei, urecheatule? E foame. E și ce-i cu asta? Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. N-am nimic de mâncare. Dar în coș, ce ai? Corb. Corb, să fie. Cum ai spus? Hei, hei, dar unde te-ai ascuns, aforisitule? Hei, unde ești? Unde? Și iată-l pe fratele mijlociu înfățișându-se înaintea domniței. Înveselește-te, prea frumoasă domniță. Ți-am adus mere cum altele nu mai sunt. Mere? Unde sunt? Aici în coș. Sunt o frumusețe. Privește. Dar ce e asta? Ce e asta? Unde ai îndrăznit? Dar eu... Stresești! Să fii alungat numai decât ochi! Așa ne-a pus urmă, flăcăure! Corbi în loc de mele! Uși, corbi, fuși, dar fuși. Eu măsur că erau mere! Ajunge! Strășeni! Porunc! Luați de gleabă și muiați-l oasele ca să nu mai drăsnească vreodată, ați înțeles? Da, erau, înțeles, mă, erau mere! Erau mere! Ajuns acasă, mijlociu s-a trântit în pat lângă fratele cel mare și n-a suflat niciun cuvânt despre tot ce i s-a întâmplat. Prâslea Nătângu se ridica atunci și vorbi. Fraților, mă duc eu să fac pe domniță să râdă. Cată-ți de treabă. Păi eu tot mă duc. Azi dimineață m-am urcat în măr. Am căutat printre frunze creangă de creangă și tocmai în vârf am dat de un măr. Singurul care mai mi-a rămas. Dar e atât de frumos și atât de mare cum nu s-a mai văzut. Așa că, fraților, să auzim de bine! Și-a mers menzinul cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate. Și bineînțeles că i-a răsărit în cale și lui iepurile cel năzdrăval. Prietene! Hei, prietene! Ziua bună, iepurașule! Care ți-e păsul? Mi-e foame. Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. Un singur măr am, frate meu. Alte merinde n-am. Dar ți-l dau din toată inima. Altul vei avea în loc. Pe mărimea inimii tale, prietene. Dacă vreodată dă peste tine vreun necaz, pe mine tot aici mă găsești. Ziua bună și să auzim numai de bine! Iepurile s-a făcut nevăzut. Mezirul și-a continuat calea și după o bună bucată de vreme, iată-l ajuns la palatul împăratului. Dar la poartă străjile l-au împiedicat să intre. Stai! Ce cauți la noi, flăcăule? Îngăduiți-mi să intru și eu în palat, dacă nu vă fi cu supărare. Nu se poate. Avem poruncă de la împărat să nu mai lăsăm pe nimeni. Dar eu am venit să o scap pe domniță de supărarea ce-o macină. Vezi-ți mai bine de drum. Au mai încercat și alții și au plecat cu pielea scărmănată. Deci mai rău au întristat-o pe domniță. Dar ce te închipui? Haide! Îndublecă că te înălțimea ta și lasă-mă să intru. Ce se petrece aici? Luminația ta. Iată, flăcăul acesta ne dă ghes să-l lăsăm să intre în palat ca să-mi veselească pe domniță. Adevărat? Adevărat, mărite împărate. Venit am să-mi veselesc pe prea întristată domniță, fiica măriei tale. Mă gândi seama, flăcăule, mulți s-au cutezat și numai lauda a fost de dânsii. De s-o întâmpla și cu tine același lucru, știi ce te așteaptă? Apoi, cum mi-o fi noroc cu măria ta? Bine, atunci vino cu mine. Domnița stânjilții și plânge. Plânge într-una. Să mă ierți, domniță, dacă în neștiința mea darul pe care am vrut să ți-l aduc l-am dat pentru alinarea unei suferințe. Îl aveam aici, în coșul acesta, da. Un măr, un măr de aur. Ce-mi văd ochii? Ori tot nu-i decât o închipuire. Nu-i închipuire, tată. E cu adevărat un măr nemai văzut. Frumusețea lui ți-a ochii. Privește, tată, ce chipeș s-a făcut flăcăul care mi-a adus acest dar neprețuit. Și ce straie mândre are. Au crescut pe el acum. Da, adevărat. Ce haine de aur și anginii. O, sunt atât de fericită, tată. Îmi vine să râd, să cânt și să joc. Flăcăule, vin, o să te îmbrățișez. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Străjei, sunați din tâmbiți. Crainici, dați de știre în întreaga împărăție că domnița s-a vindecat și că surâsul i-a veselit fața. Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Și acum, voinice, spune-mi ce mai dorești. Nu te întorci la casa ta? Păi, luminăția ta, așteptam. Așteptam și eu să mă răsplătești așa după cum te-ai legat cu jurământ. Vorba aceea, după faptă și răsplată. Și aș uit eu ceva? Ai uitat, măria ta? Ai făgăduit celor ce va vindeca pe fica înălțimii tale, coroana împărătească, și pe domniță de soție. Aha, îmi țin făgăduiala, voinice. Dar mai întâi va trebui să-mi îndeplinești un lucru. Timp de 3 zile vei păzi un cârt de iepuri. Dar bagă de seamă să-i păzești bine, să nu lipsească vreunul, că te scurtezi de cap. De vei veni înapoi cu cârtul întreg, vom face și nunta. A plecat îngândurat și întristat Mezinul. Înțelesese el că împăratului îi părea rău nu atât de despărțirea de tânăra domniță, cât de coroana împărătească și că acum căuta să le răpură. Și cum mergea el așa abătut, numai că îi răsare în cale, la locul cunoscut, iepurile. Ce ți s-a întâmplat, prietene? Ce să mi se întâmple, iepurașul? Iată, împăratul mi-a pus cuvânt să păzesc o turmă de iepuri și la împlinirea sorocului de 3 zile să mă întorc cu toți în palat. Alminteri, unde stau picioarele, acolo îmi va sta și capul. Ăsta-i tot necazul. Păi ce, nu-i de ajuns? Dacă-i vorba de neamul meu cel iepuresc, să cotesc că vei izbuti în încercarea asta. Uite, ia acest fluier și poți fi liniștit. Poți să te culci, să dormi și iepurii n-au decât să alerge pe unde poftesc. Când vrei să-i adun la un loc, cântă din fluier. Cum să-ți mulțumesc, prietene? N-ai de ce să mulțumești. Adu-ți aminte, când eram flământ, mi-ai dat mărul acela gustos și mi-am potolit foamea. Bună vremea, flăcăule. Ai tăi sunt iepuri aceștia? Bai împăratului, eu nu mai îi păzesc. Și nu vinzi niciunul dintre ei? Păi, cum să vând dacă nu-s de vânzare? Nici dacă îți dăruiesc aceste 2 pungi? Nici. Sunt pline de nestemate. Iale, sunt ale tale. Nu-ți cer în schimbul lor decât un iepure, numai unul. Zadarnică ți-o stănești gura. Nu vând iepurii nici pentru toate comorile din lume. Ei, străjer, ai adus un iepure? Nici pomeneală, măria ta. E da pungeri pline cu nestemate? Nu s-a uitat la ele. Da? Mai sunt două zile și se împlinește srocul. Dar lasă că-i veni eu de hac blestematului. Și împăratul hotărâ să o trimită chiar pe domniță îmbrăcată în alte straie, ca băiatul să nu o recunoască, și porunci să-l încânte cu vorbe besteșucite până îi va da un iepure. Bună ziua, voinice! Mulțumim, dumitale! Nu-mi vinzi un iepure? Nu vând. Îți dau pe el orice bogăție îmi vei cere. De bogății nu dăuliță, fată frumoasă. Dar dacă îmi vei da floarea din cosițe, atunci poate o să capeți un iepure. Hai, numai atât! Bucuros să-ți dau floarea, voinice! Iată-o! Iată și iepurile. Rămâi cu bine! Cu bine, domniță! Cu bine, domniță! Credea că dacă ți-ai pus alte straie, nu te-am cunoscut. Acum să-ți văd puterea, fluierașule drag. Împărate luminate, măria ta, e? Din turnul cetății am zărit-o pe domniță venind cu un iepure în brațe. Era și timpul, căci altfel în scurtă vreme se împlinea sorocul. E departe domnița? Ba, aproape, măria ta. Aha, o văd. Se apropie de porțile palatului. L-am răzbit de data asta. Acum o să-și ia gândul de la împărăție și de la domniță. Ei, flăcăule, s-a împlinit sorocul? S-a împlinit, măria ta. Ai adus toți iepurii? Adus, măria ta. Lipsește vreunul? Niciunul, măria ta. Am pus străjile să-i numere și de nu vor ieși toți la socoteală, știi cum ne-a fost în voiala? Știu, măria ta. Străjei! Poruncă, măria ta! Ați isprăvit cu numărătoarea iepurilor? Da, împărate, și nu lipsește niciun iepure. Nu se poate! Chemați-o numai decât pe domniță! Da. Aici sunt, tată. Unde e iepurile? Nu-l mai am. L-am văzut cu ochii mei în brațele tale. Să vezi, tată, n-am apucat să intru pe poartă și s-a auzit un cântecel din fluier. Atunci iepurile, numai cât a ciulit urechile și țuști, mi-a și scăpat din brațe. Cine a cântat din fluier? Nu cumva chiar tu, flăcăule? Cine ne cine? Eu atâta știu, că mi-am ținut făgăduiala. Acum e timpul să-mi ții cuvântul, măria ta, și să-mi dai pe domniță de soție. Împăratul n-a mai avut în control. A făcut nuntă mare și au petrecut 9 zile și 9 nopți în șir. A fost odată ca niciodată. A fost un flăcău bun la suflet ca azima proaspătă și săritor la necazuri ca nimeni altul. Într-o zi, pe când se afla prin pădure și strângea vreascuri pentru foc, iată că zărește pe malul unui pârâu o broască întinsă pe nisip, cu gura căscată, de-abia mai trăgându-și sufletul. Ce-i cu tine, broscuță? Iată, mi-am lovit un picior și nu mai pot sări la loc în apă. Îți dau eu ajutor, numai decât. Așa. Îți mulțumesc, flăcăule. Cine ești tu? Frumoasă fată răsărită fără veste din apa părâului. Sunt una dintre cele 3 fete gemene ale lui Alb Împărat. Am fost prefăcută în broască de muma pădurii. Dar bunătatea sufletului tău a risipit blestemul vrăjitoarei. Acum grăbește-te și fugi de pe meleagurile astea, că de s-o întoarce, asupra ta se va abate toată furia ei. Cât ești de frumoasă. Dar ce se aude? Se întoarce acasă muma pădurii. Fugi, fugi cât mai ai vreme. Prea târziu, voinice. Și chiar de încercat, deja ajunge într-o clipită, căci mătura mea vrăjită mă duce unde vreau, mai repede ca vântul și cadându-l. Deci nu aveam de gând să fug. Îndrăznești să mă înfrunți? Ai risipit blestemul domniței și acum scăpată e de vraja mea. Îmi vei plăti tu, în schimb, cu vârf și în des. Îndurare! Tu să pleci din ochii mei numai decât! Dar tu, flăcăule, blestemat să fii din clipa asta, să crești cât 10 oameni la un loc. Spulberat va fi blestemul numai atunci când vei întâlni din nou pe fata lui Alb Împărat și ea îți va spune din inimă că vrea să fie soția ta! Ce-a fost asta? Am adormit la umbra copacilor și am visat oare? Ba nu. Iată pârâul. Dar unde e domnița cea frumoasă? Și unde e vrăjitoarea? Au pierit ca prin farmec. Dar eu? Ce se întâmplă cu mine? Ce ușor ajung la vârful copacilor? Doar întind mâna și gata. Maică măiculița mea, deci n-am visat. Blestemul vrăjitoarei s-a împlinit cu adevărat. Și alergă bietul flăcău într-un sufet acasă. Dar când încercă să intre pe ușă, nu izbuti. Bordeiul era neîncăpător pentru el. Atunci, fără să-și mai ia ziua bună de la mine, plecă în lume, hotărât să o găsească pe fata lui Alb Împărat. În drumul său, cât 10, ajută un iepure, ajută o privighetoare, ba până și unui greieraș îi făcu un bine. Și iepurele, și privighetoarea, și greierașul îi făgăduiră să-i vină în ajutor la nevoie. Dar tânărul zâmbi și-și văzu mai departe de drum. Și merse cât 10, și merse... Până când, iată că într-o bună zi, se pomenește în fața porții unui palat minunat. Hei, care ești? Cât 10! Ce ne? Fă bine și deschide îndată poarta, că de nu o fac fărâme! Ba să nu faci una ca asta! Știi tu a cui e castelul ăsta? E că doar n-o fi al unui împărat! Chiar așa este! E castelul lui Alb Împărat. De când așteptam să ajung la castelul vostru? Deschide! Văd eu că nu-i chip să ies la capăt cu tine. Aoleo, dar uriaș mai ești, plăcăule. Bine ți se mai potrivește porecla. Ei, nu-i nicio poreclă. Cât 10 e chiar numele meu. Ascultă, moșule, fii bun și dă-mi ceva de mâncare. Văd eu că ești flămând, dar n-am decât un blid de fasole și o bucată de pâine uscată. Într-adevăr, e puțin și pentru tine, dar mie nu mi-ajunge nici pe o măsea. După ce e puțină mâncare, n-are nici gust ca lumea. De ce oare? Împărăteasa e o hapsână. Cum nu s-a mai văzut. Dar cei doi purcei care se perpelesc acolo pe jarul încins, ai cui sunt? Păi, a cui să fie? Împăratul și împărăteasa au 40 de oaspeți la cină. Purcei ăia îmi trebuiesc mie. Eu mă duc. Ce miros înviitor. Ia să gustăm. Aoleo, flăcăule, calță aici. Flăcăule, ce faci? Cine ești? Hei, oprește-te! Ai mâncat jumătate dintr-un purcel! Da, dar tu cine mai ești? De nu lași un călător frământ să se astâmpere foamea. Cu un purcel întreg? Eu sunt bucătarul împăratului și am să dau numai decât de veste că ai mâncat jumătate din cina oaspeților. Ajutor! Ajutor! Fugi, plăcăule, fugi, fugi! Dar mai bine fi bun și adu-mi niște apă. Da, da. Sau vin, sau vin, că mi-e sete. Uite, uite, uite, bea din ulciorul ăsta și cată-ți repede de drum. Hai, nu mi ajunge, ce să fac cu ulciorașul ăsta? Aoleo, atunci ia vadra de cu alea. Ba mai bine o să sorb din butoiul ăsta. Nu, nu te atinge de el. Nu te atinge, că-i plin cu vin pentru masa împărătească. Numai așa poate că o să mă stâmpăr setea. Ia uite, uite. Mărit împărat și prea cinstit împărăteasă. Omul ăsta mânca purcei. Bunătate de purcei pregătiți pentru cei 40 de oaspeți ai mărilor voastre. Cum ai îndrăznit? Mă iertați, luminățiile voastre, dar mi-am potolit și eu foamea și setea. Cu doi purcei și un butoi de vin? Da, cum te cheamă? Cât 10, măria ta? Cât? Așa, cât 10? Bine, dar tu ai mâncat și ai băut în seara asta cât 4. Iertare, luminate împărate și cinstită împărăteasă, da. Dar eu cred că nu ar fi ajuns doi purceluși la atâta lume, pe când așa au săturat un om ca mine. Nu vreau să știu de nimic. Da. Ai să plătești tot ce ne-ai păgubit. De nu, chem oștenii să te ferice în lanțuri. Aici și... o să-ți putrezească ușoarele. Măria ta... Sunt gata să mă îndrept greșeala dacă atâta supărare v-a pricinuit fapta mea. Să știți că pot munci cât 10 oameni la un loc. Și chiar mai mult de atâta. Puneți-mă să vă fac orice muncă și o să vedeți cât o să fiți de mulțumiți. Nu-l asculta, împărate! Omul ăsta e în stare să-mi mănânce și urechile. Nu-l asculta, mărit împărăteasă, că o să rămânem cu butoaiele goale în pivnița palatului. Tăcere! Ascultă, flăcăule. Da, Maria. Îmi place turmeala ta. Iată, pentru paguba făcută va trebui să împăzești castelul 2 ani încheiat. Primești? Primesc, Maria ta, mai e vorbă? Iar pe deasupra să îndeplinești tot ce mi-o trece mie pe minte. De nu vei izbuti, acolo unde stau picioarele, îți va sta și capul. Unde stau picioarele, îți va sta și capul. Ai înțeles? Înțeles. Primesc, Maria ta. Ești înțelept că altfel cei 100 de oștenei mei te-ar fi venit numai decât de hac. Eu mă duc să întâmpin oaspeții. Nu mergi cu mine, draga mea împărăteasă? Da. Ascultă, cât 10. Vreau să-ți dovedești pe dată isteții. Poruncă, Maria ta. Uite, vezi pe vârful dealului grădina aceea de zarzavat? O văd prea bine. Acolo a ascuns șugubățul de împărat, într-una din verze, cheia de la visteria împărătească. Și care ți-e voia, măria ta? Voia mea e ca tu să-mi aduci cheia în răstimp de un ceas. Dacă nu, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Ai înțeles? Da, măria ta. Cât 10 porni întristat spre grădina din vârful dealului, urmat de cei 100 de oșteni gata să-l prindă dacă va încerca să fugă. Cum mergea el așa și nu vedea nicio cale de a scăpa viața, numai cezărește un iepure în marginea drumului. Ce ți s-a întâmplat, cât 10? Nu ești prea vesel după cât mi se pare. Ce să fac? Nu-mi vine să râd așa din senin. Dar de ce te ferești de mine? Spune-mi ce ai pe suflet, de ce ești necăjit? Dacă ție atât de mult, află că n-o să-mi fie prea cald. Împăratul a ascuns cheia visteriei tocmai acolo, în grădina din vârful dealului, între foile unei verze. Și împărăteasa mi-a poruncit să-i o aduc în răstimp de un ceas. Dacă nu o găsesc, mă retează de cap. Dacă e vorba numai de atâta, nu-ți mai face sânge rău, că te scot eu din încurcătură. Foarte bine, nimic de zis. Asta este cheia visteriei. Pot să mă duc să păzesc castelul? Nu, nu te poți duce, fiindcă mi-a mai trecut ceva prin minte. Doresc pentru cei 40 de oaspeți ai noștri o muzică aleasă. Și m-am gândit că n-ar fi rău ca în răstimp de un ceas, până ce vor veni la castel, tu să-mi aduci 40 de cântăreți neîntrecuți. Ce să aduc, Maria ta? 40 de cântăreți. 40? De unde, Maria ta? Nu voi să știu de nimic. Alminter te așteaptă călăul. Te văd necăjit. Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Și chiar dacă ai ști, cum ai putea ajuta tu, privighetoare? Nu se știe. S-aude despre ce e vorba. Împărăteasa mi-a poruncit ca în răstimp de un ceas să-i aduc pentru oaspeții de la castel 40 de cântăreți neîntrecuți. Vezi bine că s-a sfârșit cu viața mea. 40 de cântăreți neîntrecuți? Asta e tot? Nimic mai ușor pentru mine. Haide, prietene, lasă la o parte mâhnirea. Eu și suratele mele te vom scoate îndată din încurcătură. Ce ai, împărătesc? Te văd tare supărat. Mă tot gândesc cum să facem să scăpăm de cât zece. Da? Dar de ce ții cu tot din adinsul? Că la muncă, drept să spun, e cât zece. Dar și la mâncare, tot pe atâta. Și apoi am mai băgat de seamă că tot dă târcoale pe sub ferestrele palatului. Dă târcoale? Lasă că-i vin eu de fac. Ai chemat, slăvită împărăteasă. Care-i pricina măhnirii voastre? Care să fie cât zece? Aveam și eu o salbă de nestemate. Și în dimineața asta, când mă găteam, sărmana de mine, am scăpat-o în fântâna de sub fereastră. Liniștește-te, stăpână. Dacă e vorba numai de atât, am să o găsesc îndată pe legea mea. Cum ai să faci? Arată-mi unde este fântâna, mărită împărăteasă. Uite chiar aici. Cobor. Am să găsesc salba de nestemate numai decât. N-o să mai ești tu aici cât-i veacul. Oșteni! Oșteni! Ați făcut ce v-am poruncit? Făcut, Maria. Ai găsit salba cât zice. Nimic, stăpână. Mi-ar trebui o prăjire să răscolesc cu ea în apă. Îndată cât zece. A zvârlit să-mi fântână drugul mare de fier. E bună prăjina cât zece. Mulțumesc, stăpână. Cum să nu fie bună? Am să răscolesc prin apă și printre pietre. Nu cumva te-a lovit? A, nici pomenea, e cam ușurică prăjina. Dar dacă nu aveți alta, o fi bună și asta. Numai că mi-e cam frig aici. Rugu-vă, dați-mi un surtuc. Lasă că-ți trimit eu un surtuc să mă pomenești pe lumea aia altă. Sloboziți în fântână piatra de moară. Mulțumesc! Mulțumesc, stăpână! Îmbrăcămintea care mi-ai trimis-o e foarte mare. Feriți oameni buni că vreau să o arunc pe una din turmele castelului. Bă, n-ai să faci asta. Oșteni, pune-te-l în lanțuri. Unde fugiți zecilor? Bă, e teamă de el. Liniștește-te, luminăția ta, că nu mi-a minte să stric bunătate de castel. Mai ales dacă s-o nimeri să fiu cumva și ginerele Măriei tale. Ce vorbe mai sunt și astea? Ai nebunit cât zece? Nici de cum. De vrei, Măria ta, să facem un târg? Târg cu mine? Nu vreți? Atunci arunc și eu pietricica asta de moară peste turlele castelului. Oprește-te cât zece. Hai, spune care ți-e târgul. Iată, mă leg să plec numai decât din castel. Numai să-mi dai de soție pe una din cele trei fete ale Măriei tale, și anume pe aceea care mi-e dragă. Cum ai spus? Bine, mă învoiesc. Numai că și eu am să-ți spun o vorbă. Știi prea bine că am trei fete și toate sunt la fel de frumoase și atât de asemănătoare că de-abia pot eu însă să le deosebesc una de alta. Am să le aduc chiar acum în sala mare a palatului împărătesc și dacă mi-arăți care e aceea pe care o îndrăgești, va fi soția ta. Dacă nu, să fii dus la spânzurătoare. Te învoiești? Mă învoiesc, Maria ta. Mă duc să le chem și pe ele și pe împărat și pe toți fetnicii palatului. Bine, stăpână, vin și eu îndată. Greier, greieraș, frate, frățioare. Aici sunt cât 10. M-ai chemat? Numai tu poți să mă ajuți. Vrei? Mai încape vorbă. Spune, cu ce poți fi de folos? Iată, împărăteasa mă pune la grea încercare. Are 3 fete, toate la fel de frumoase și greu de deosebit. Numai una dintre ele mi-e dragă. Am văzut-o și am stat de vorbă cu ea. Acum mi-e frică că nu o s-o pot ghici. E cea mai mică, dar toate par ca una. Cea mai mică, spui? Are o aluniță ca un bob de mac în sprânceană. Am să ți-o arăt. Bine. Fii cu băgare de seamă. Împărăteasa ți le va înfățișa pe rând, una câte una. Când îi auzi cântecul meu, cri, cri, atunci să știi că aceea e fata care ți-e dragă. Cinstiți sfernici, v-am chemat pe toți să fiți de față la prinsoarea pe care împărăteasa a făcut-o cu flăcăul ăsta. Ne va ghici care din fetele mele e aceea cu care a stat el de vorbă și a scăpat-o de blestem, a lui va fi. De nu va ști să aleagă, atunci flăcăul se învoiește să fie spânzurat. Așa-i cât 10. Așa-i, măria ta. Uită-te bine cât 10. Și spune pe care fată ai scăpat-o de blestemul vrăjitoarei. Pe aceasta? Pe aceasta? Sau pe aceasta? Aceasta e măria ta. E adevărat, fata mea? Adevărat, mamă. Voinicul acesta m-a scăpat de vraja mumii pădurii și îl iau de bărbat. Unde ești cât 10? Aici, măria ta. Tu? Dar nu se poate. Cât 10 era, cât 10 ca tine la un loc. Vorbele domniței au spulberat blestemul mumei pădurilor. Împărate, ce împărătesc? Acum că nu mai e atât de voinic ca mai înainte, am putea să nu ne mai ținem făgăduiala. A, nici nu mă gândesc. Flăcăule, a ta să fie și fata și jumătate din împărăție. Să dăm de veste tuturor că facem nuntă împărătească.